Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri ve Ak Televizyon izleyicileri, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Size Mekke-i Mükerreme'den sohbetimi yapıyorum. Allah-u Teala Hazretleri ibadetlerimizi kabul eylesin. Hacı efendiler yavaş yavaş dönmeye başladılar, vazifeleri yapanlar. Efendim, okuyacağım hadis-i şerifler Rabbimiz'i Şerif kitabımızın 371. sayfasında. Burada ilk önce haçla ilgili bir hadis-i şerif var. Onu okuyalım. İkinci hadis-i şerif: Ma adha müminun yürebbi hatta tavrube şemsü illa gâbet bi zünubihi hatta yeûde keyyemü veledetü ummuhu. Amir ibn-i Rebi'a'dan Beyhati rivayet etmiş. Çok hadis-i şerifler var hacının ne kadar büyük mükafatlar kazandığına dair, ne kadar büyük şerefler kesbettiğine dair. Efendim, bu da onlardan birisi. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ma adha müminin yülebbi hatta tavrube şems. Güneş batıncaya kadar bir mümin lebbeyk Allahümme lebbeyk diye efendim seslenir durursa, güneş ancak onun günahlarıyla beraber batar. Yani günahlarını da alır. Hatta yehude keyemü veledetü ummuhu, kişi annesinin onu dünyaya getirdiği gündeki masum, tertemiz hali gibi haline döner. Yani bütün günahları affı, mağfiret olur. Efendim, tertemiz olur. Allah-u Teala Hazretleri hacı yapan kardeşlerimize bu mükafatları kazanmış olmayı nasip eylesin. Hacı henüz yapmamış olanlara da yapmak nasip eylesin. Çünkü hacının duası makbul. Efendim, günahları mağfur. Mükafatı da eğer hacı makbul, mebrur bir hacı olursa cennet. Efendim, ehli beytinden, akrabasından, ailesinden 400 kişiye de şefaat etme hakkı ve selahiyeti veriliyor. Yani faydası sırf kendisine değil, çevresindeki 400 kişiye. Ben burada bu hadis-i şerifi cemaate okuduğum zaman dedim, yani şöyle bir elinize kağıdı kalemi alın bakalım, yakınlarınızdan böyle Allah'ın mükafatlandırılmasını istediğiniz 400 kişinin adını yazın. Kolay kolay yazamaz insan. Yani isimler tükenir. 400 rakamı tükenmez. Bayağı büyük bir rakam. Allah-u Teala Hazretleri İslam'ı çok büyük bir mükafat olarak, çok büyük bir nimet olarak bahşetmiş. Onun kıymetini bilmeyi hepimize nasip etsin. Yani haccın da tabii ahali geleneksel olarak kıymetini biliyor. İslam'ın 5 büyük ibadetinden birisi olduğunu biliyor ama içindeki mükafatların teferruatını sanıyorum ki efendim çoğu bilmiyorlar. Biz burada kitaplardan onları hacılarımıza okuduğumuz zaman gözleri yaşardı. Tabii bilmeyenler, hacca gelenler biraz biliyor ama hacca gelmeyenler hiç bilmiyor. Bir de hacca düşman olanlar var. Efendim, pis araba para mı yedirecek falan gibi düşünceler tabii çok yanlış. Edebi aykırı, efendim, hüsnü zanla aykırı, efendim, dine aykırı sözler. Allah'ın hiçbir kulu hor hakir görülmez. Hatta nice böyle toz toprak içinde fukara insanlar vardır ki efendim kat kat süslenmesine milyonlar ayıran, parfümlerine milyonlar ayıran insanlardan çok daha hayırlı olabilir Allah indinde. Yani Allah kibri sevmez, tevazuyu sever. Sonra fakir diye bir insanın derecesini düşürmez. Belki zenginliğine kibirleniyor, gururlanıyor, övünüyor, böbürleniyor diye efendim onu cezalandırabilir. Yanlış düşünceler, ama o yanlış düşüncelerin silinmesi için tabii bizim böyle hadis-i şerifleri güzel yayın vasıtalarıyla efendim duyurmamız lazım. Halkın bilmesi lazım. Yani gelenler tamam kıymetini biliyor, gelmeyenlerin de bilmesi lazım. Ben her zaman söylüyorum, camiye gelen insana İslam'ı anlatıyoruz. Yani bu bir çeşit malumu ilam oluyor. Bilineni tekrar oluyoruz. Camiye gelen zaten camiye gelecek kadar şuurlu. Zaten namazın kıymetini biliyor. Tabii ona vaazlar, fayda vermiyor mu? Veriyor elbette. O da bilgisini artırıyor, eksiğini tamamlıyor. Efendim soracağı şeyleri soruyor, cevapları alıyor. Müslümanlığını mükemmelleştiriyor ama asıl mühim olan camiye gelmeyen, asıl mühim olan kötü yolda olanın efendim hatasını anlayıp doğru yola dönmesi. Onlara İslam'ı anlatmanın yollarını bulmak lazım. Hatta arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden hatırlıyorum. Eskiden böyle kahvaltı, meyhane gidip de onlara doğru yolu, oradaki insanlara doğru yolu anlatmaya çalışanları hatırlıyorum. Allah ecirlerini kat kat fazla eylesin. Tabii en güzel vasıtalardan birisi de sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, radyo, televizyon, gazete gibi yayın araçlarıdır. Bunlar efendim herkes tarafından duyuluyor, dinleniyor. Her yerde dinlenebiliyor. İlle camiye gelmesi gerekmiyor. O zaman çok güzel bir tebliğ oluyor. Yani ele geçmez bir fırsat oluyor. Mükemmel bir tebliğ oluyor. O bakımdan sizlere daha bayramlar önce yaptığım konuşmada söylemiştim. Bir bayram hediyesi rica ediyorum hepinizden demiştim. Radyolarımızın, televizyonlarımızın, gazetelerimizin, mecmualarımızın efendim takviyesini, okunarak takviyesini, bir de efendim hayır yapmak isteyen kardeşlerimiz varsa hayırlarını bu yöne tevcih ederek, onları mali yönden, alet yönünden, cihaz yönünden kuvvetlendirerek efendim takviyesini rica etmiştim. Bir hareket, bir efendim işaret, bir tepki, bir efendim beklediğim efendim cevap oldu. Bazı cevapları aldım. Bunların çok önemli olduğunu hiç unutmayalım. Dünden beri de şeyde efendim bu yüzyılın başında bazı kahraman efendim ecdadımızdan bazı kahraman kişilerin nasıl efendim Edirne'ye kadar gelmiş olan Bulgarların Balkanlarda Edirne'yi nasıl kurtardıklarını ve efendim daha ileriye doğru nasıl ileri hareketler yaparak düşman tarafından istila edilmiş yerleri aldıklarını, hatta bir efendim Batı Trakya Türk Cumhuriyeti kurduklarını okuyordum. İnşallah bunun bizim gazetemiz, televizyonumuz, radyomuz tarafından da neşrini ve size duyurulmasını arkadaşlardan rica edeceğim. Efendim yani böyle gayretlerin, fedakarlıkların, efendim çalışmaların yapılması lazım. Aksi takdirde insanın canına kasteden, kanını dökmeye efendim ant içmiş olan azılı düşmanları varken insanın uyanık durması, parasını sakınması, cihattan efendim üzerine düşen görevi yapmaktan kaçınması çok yanlış oluyor. Çünkü sakınılan mallar ile cihat yapılmayınca hem mala hem cana Allah-u Teala Hazretleri belayı musallat ediyor. Allah-u Teala Hazretleri hepimize uyanıklıklar nasip etsin ve din-i mübinine en güzel tarzda hizmetler eylemeyi nasip eylesin. Diğer bir hadis-i şerife geçiyorum. Aynı sayfadaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki مَا اَعَزَّ اللّٰهُ بِيْجَهْلٍ قَطُّ وَلَا اَذَلَّ اللّٰهُ بِيْعِلْمٍ قَطُّ. İbn-i Mesud radıyallahu anhuma'dan Allah-u Teala Hazretleri asla ve katiyen cahillikle aziz kılmamıştır. Cahil olan bir kimseyi aziz kılmamıştır. Cahillikle izzet, itibar, şeref, rütbe, efendim başarı olmaz. Kesinlikle cahillikle aziz kılmamıştır ve ilim ile kesinlikle zelil kılmamıştır ilim sahibini. İlim lazım. İlim fevkalade önemli. Aynı sayfada Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin hadisi şerifinde de yine ilimle ilgili buyuruyor ki Mektesebe müktesibun misle fadlı ilmin yehdi sahibehu ila hüden ev yerudduhu an reden velestekame dinehu hatta yestekime akluh. Yani bir kazanç peşinde koşan bir insan, herkes bir şey kesbetmeye, kazanmaya çalışıyor, dükkan açıyor, uğraşıyor, menfaat peşinde koşuyor. Hiçbir kazanç sahibi yoktur ki efendim bir ilim öğrenip de efendim o öğrendiği ilim de kendisini hidayete sevk eden yahut da bir efendim felaketten, helakten çeviren bir ilim öğrenmiş kimsenin sahip olduğu fazileti, ona yakın bir fazileti kazanmış olsun. En büyük fazilet efendim ilim öğrenmek. Bu ilim de tabi rafa konulsun diye öğrenilmiyor. Dudaklarda dedikodu mevzu olsun diye öğrenilmiyor. Sahibini bir doğru yola, bir harekete, bir güzel işe, eyleme, fazilete sevk ediyor. Yahut da bir rezaletten, reziletten, tehlikeden, helakten, efendim felaketten koruyor. Koruması lazım. Yani bir işe yaraması lazım. Böyle bir kazanç, böyle bir ilim elde etmek en büyük kazanç olmuş oluyor. Ve ilimle Allah-u Teala Hazretleri kişileri yüceltiyor. Kişileri de yüceltiyor, kavimleri de yüceltiyor. Onun için mef'ulünü zikretmemiş Peygamber Efendimiz. Ma azzallahu bi cehli. Cehil ile Allah izzet vermedi. Yani kime vermedi? Kişiye mi? Topluluğa mı? Şehre mi? Efendim zümreye mi? Onu söylemiyor. Hepsine çünkü. Kesin olarak ilim ile insan izzet ve itibar ve kıymet kazanıyor. Cahillikle de mahvoluyor. Bence ben eğer milli eğitimin başına geçsem, selahiyetli bir kişi olsam, mutlaka Osmanlıların çökülüş devresini tarih kitaplarına çok geniş bir şekilde okuturum. En geniş şekilde, hatta üniversitelerde biz inkılap tarihi okurduk. Efendim, Ortanoş Profesör Ömer Lütfü Batan gibi böyle çok değerli kimseler tarafından koca salonlarda efendim güzel konuşmalar vardı. Yani bence Osmanlı Devleti'nin neden yıkıldığını, efendim nasıl cahilliğin mahvettiğini, nasıl particiliğin, İtilaf, efendim İttihat ve Terakki arasındaki ihtilafların nasıl Balkanlardaki felaketlere sebep olduğunu herkese çok güzel öğretmeliyiz. Bir de kayıpların acısı yüreğimizde olmalı. Onların acısını unutuyoruz. Cumhuriyeti kurduk diye bir sevinç, bir heves, bir heyecan filan ama düşman dur. İşte Kosova'da, işte Bosna'da, işte efendim daha başka yerlerde kan gölü. Yani kan seller gibi akıyor, gövdeleri götürüyor, şaldır şaldır götürüyor. Büyük zulümler oluyor. Yani biz bir takım acıları unutmamalıyız. Bir takım acıların taze taze zihinde durması lazım ki o bize teşvik unsuru olsun. Daha güzel çalışmalar yapmamıza vesile olsun. Bir takım yanlışlıkları da tekrar etmememize sebep olsun. Onun için hepinize ilim öğrenmeyi, kitap okumayı tavsiye ederim. Tabii ilim öğrenmek deyince herkes tabii belki çantayı alıp boş zaman bulup üniversiteye gitmeyi falan düşünür. Hayır. İlmin yaşı yoktur ve efendim mekanı, mecburiyeti, şartı yoktur. Her zaman, her yerde efendim insan okuduğu zaman bilmediği şeyleri öğrenir. Ben hatırlıyorum Anadolu'nun ümmi efendim ahalisinden bulunduğu köyde Ankara'ya mektup yazıp ben kitap okumak istiyorum deyip kendisine gönderilen bir çuval kitabı okuduktan sonra bayağı bir hatırı sayılır. Efendim sözü dinlenir insan olan kişiler hatırlıyorum, Allah rahmet eylesin. Yani köyünde fırsat bulmuş, çuvalla da kitap gelince efendim Ankara'dan, dil kurumundan, tarih kurumundan onların hepsini yalamış, yutmuş. Çok devrilmiş bir kütüphane gibi kimsenin bilmediği bilgileri bilip söyleyebiliyordu. Yani köyde de olur. Yeter ki her gün biraz okusun. Ve okuduğunun üzerinde düşünsün ve okuduğunun kendisine ne yapması gerektiğini işaret ettiği üzerinde tefekkür eylesin. Ben bunu okuyorum, binaenaleyh ne yapmalıyım? Yani Balkanlarda bunca felakete uğramışız, binaenaleyh ne yapmalıyız? Efendim parti çekişmeleri, efendim o dışa karşı bizi zayıflatmış, binaenaleyh nasıl davranmalıyız? Bunların hepsinden ibret almak lazım. Felaketleri de geçiştirmemek lazım. Felaketleri bir, bize efendim bu acıları ilka eden, tattıran kimseleri tanımamız, onlar hala var mı, devam ediyorlar mı ve onların cezasını vermek mümkün mü diye düşünmemiz lazım. Çünkü hiçbir suç cezasız kalmamalı. Hiçbir suç cezasız kalmamalı. Her suçlu cezasını bulmalı ki cihana adalet hakim olsun. Aksi takdirde efendim suçlunun yaptığı suç efendim yanına kar kalıyorsa suçluları teşvik edici bir ortam var demektir. Onun için hepinizi her yönden, dini ilim, dünyevi ilim, efendim her ilim yönünden okumaya, öğrenmeye her yaşta hepinizi efendim rica ediyorum, teşvik ediyorum. Dinimiz teşvik ediyor. Peygamber Efendimiz teşvik ediyor, yönlendiriyor. Görüyorsunuz hadis-i şeriflerde efendim izzet ve itibar, dünyanın, ahiretin izzet ve itibarını kazanmak için ilim lazım. Ve en faziletli şey böyle bir şeyi, böyle bir ilmi öğrenmek, kazanmak. İlimden de amaç bir hidayete ermek, bir doğru noktaya ulaşmak yahut bir felaketten kendisini kurtarmak. Evet. Bu da çok çok önemli bir nokta bizler için. Bundan sonra yine böyle musibetler, felaketlerle ilgili efendim bir hadis-i şerif okumak istiyorum. Hatib-i Bağdadi ve Deylemi nakletmişler. Ma usibe abdül ba'de dehabi dinihi bi eşedde min lehabi basarihi ve ma zehebe basaru abdin tesabara illa dehalel cennet. Bu ama olmak, göz görüp dururken iki gözüne bir arıza, hastalık, felaket gelip de görmemeye başlamakla ilgili. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde bir kulun uğradığı musibetlerin içinde dininin elden gitmesinden sonra en şiddetli musibet, felaket basarının gitmesidir. Yani görme kabiliyetinin, gözlerinin, görüşünün kaybolmasıdır. Eğer bir kulun görme kabiliyeti giderse, yani kör olursa, görmez olursa, o da sabrederse muhakkak cennete girer. Yani mükafatı cennet olur. Allah'ın kaderine sabretti diye. Yani şey yapmıyor, olumsuz duygular içine düşmüyor, yıkılmıyor. Ne yapalım? Cenab-ı Hak efendim bunu takdir etmiş diyor, sabrediyor. O zaman Allah onu mutlaka cennetle mükafatlandırır. Mükafatı cennetten başka bir şey değil. Şimdi bu hadis-i şerifte tabii böyle bir felakete uğrayan insan azdır. Yani görürken gözlerinin görmez olması, hastanelerde efendim tıp hayatımızda, toplumumuzda yüzde kaç, binde kaç, on binde, yüz binde kaç görülen bir olaydır. Yani umumiyette gözüyle doğan, gözüyle yaşıyor ve gözüyle efendim gözlerini kapatıp ahirete göçüyor. Büyük çoğunluk böyle, ama ondan daha şiddetli bir musibet var. O da insanın dininin, imanının gitmesi. Zehabu dinihi. Dininin elden gitmesi. Bunu söyleyebilirim ki fevkalade yaygın. Gözlerinin kör olmasından da önemli olan bu felaket, musibet çok yaygın. Çünkü efendim insanlar 20. yüzyılda birbirlerinden etkileniyorlar. Dünyada 1,5 milyar Müslüman var ama geriye kalan da gayrimüslim. Gayrimüslimlerin de yaşamları var, hayat görüşleri var, zevkleri var, efendim eğlenceleri var. Toplumlar küreselleşme dolayısıyla birbirlerinden etkileniyor. Birbirlerinin hayat tarzlarını imreniyorlar. Kendi hayat tarzlarını yargılıyorlar. Avrupa'yı gören, Amerika'yı gören, efendim Hindistan'ı, Pakistan'ı, efendim bilmem Afrika'yı gören, ona göre kendine göre hayat tecrübesi dediği efendim şeyler kazanıyor. Fikirleri değişiyor. Kendi görüşlerini gözden geçiriyor, gevşiyor. Halbuki İslam hak din. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın en sevgili kulu, ahir zaman peygamberi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa ile, Hazreti Musa ile, Hazreti İbrahim ile geriye doğru bütün peygamberlerle ilişkili hepsini tasdik eden, hepsini tebcil eden, hepsini tescil eden bir mübarek şahsiyet. Efendim Kur'an-ı Kerim en güzel manevi hakikatleri anlatıyor, ahiretle ilgili bilgileri veriyor. Dünyada da insanların zulmetmemesi, birbirini ezmemesi, sömürmemesi için gerekli kuralları öğretiyor. Yani asırların kitabı, çağın üstünün kitabı, istikbalin kitabı Kur'an-ı Kerim. Böyle hak dine sahip olan bizler, başka medeniyetlerin, zihniyetlerin, yaşam tarzlarının etkisi altında kalıp da oralarda yaşayınca, oraları görünce efendim kendimizi kaybedersek, kendi temiz örfümüzü, adetimizi, ahlakımızı bırakırsak efendim babana bile itimat etmeyeceksin, babandan bile fatura isteyeceksin efendim. Hayat mücadeleden ibarettir, kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın efendim. Hayat sadece bu hayattır, vur patlasın, çal oynasın, yaşa efendim. Epikür felsefesi efendim, bilmem eski efendim Yunan'ın efendim dinle imanla ilgili olmayan dünyevi materyalist maddeci efendim zihniyetleri, yeni zamanın efendim komünizm zihniyeti, kapitalizm zihniyeti, sosyalizm zihniyeti, çeşit çeşit zihniyetler efendim, akımlar. Ama bunların hepsinin üstünde bir efendim tertemiz insan, insanı kamil olmak, günahsız olmak, kimsenin hakkını yemeden yaşamak, herkese iyilik yaparak yaşamak, mümin olarak yaşamak, Yaradan'ını bilerek yaşamak, Yaradan'la güzel kulluk etmek yolu olan İslam var. Tabi bunun en güzel yol olduğunu efendim anlayamayınca, gevşeyince efendim din elden gidiyor. Bakıyorsunuz şahsiyetini kaybetmiş, milli manevi kişiliğini kaybetmiş efendim, karmaşık olmuş, kozmopolit olmuş efendim, garip tipler karşınıza geliyor ve bizim örfümüzü, adetimizi, milli yapımızı sapasağlam, beton gibi sağlamlaştıran efendim güzel düşünceler, ahlak, efendim faziletler birer birer yıkılıyor, yok oluyor. Rüşvet alıp gidiyor, hırsızlık alıp gidiyor, ahlaksızlık alıp gidiyor, efendim gaddarlık alıp gidiyor. Her türlü mafyalaşma, efendim devleti sömürme, hazineyi efendim hortumlama, her türlü ahlaksızlık tabii hale geliyor. O zaman tabii bu neyin göstergesi? Dinin gidişinin, zehab-ı din, yani en büyük musibetin çok yaygın bir musibet olduğu, çok büyük bir felaket olduğu kesin olarak ortaya çıkıyor. O halde Allah-u Teala Hazretleri gözlerimizi korusun. Görme kabiliyetimizi, havası, hamsemizi, beş duyumuzu, efendim, görmemizi, işitmemizi, konuşmamızı, dokunmamızı, hissetmemizi, tatmamızı Allah iptal ettirmesin, salim eylesin. Hastalık vermesin, elem keder vermesin, sağlıklı, afiyetli, şen esen yaşayalım. Tamam, bunu çok temenni ediyoruz ama dinimizin selameti, dinimizin, imanımızın sağlamlığı, tertemizliği, ahlakımızın güzelliği ne olacak? O gidince niye göz gitmiş gibi insanlar şey yapmıyorlar, ah vah etmiyorlar, feryadı güven etmiyorlar, hiçbir şey olmamış gibi efendim giderse gitsin der gibi, aldırmaz gibi bir tavır içinde oluyorlar. O çok büyük. Yani felaketin büyüklüğünü hissetmemek felaketi yaygınlaştırıyor. Onun için tedbir almamak felaketi büyütüyor. O halde aziz ve sevgili kardeşlerim, yine ben konuşmayı bu amaçla yapmamıştım ama bütün hadis-i şerifler aynı noktaya bizi götürüyor. O halde insanların güzel ahlak sahibi olması için, dindar olması için, uyanık olması için, alim olması için, cahillikten kurtulması için, efendim milli kişiliğini, dini kişiliğini kaybetmemesi için, efendim milletimizin birbiriyle muhabbetli yek vücut olması için, ayrılığa gayrılığa düşmemesi için, efendim birbirini öldürmeye, gırtlağına sarılmaya, kesmeye kalkmaması için, o köyün bir iki köyü basmaması için, efendim silahların konuşmaması için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Ahlaklı insanların, imanlı insanların, mümin insanların, kamil insanların, sakin, kamil, erdemli, efendim şöyle hakim, yani filozof, bilge insanların işi ele alması ve veyahut çalışmasının miktarını, yani dozajını, ilacın efendim arttırması lazım ve en güzel alet ve vasıtalara sahip olması lazım. Bunun için yine dönüp dolaşıp bunları sağlayacak olan araçların efendim mükemmel işlemesi lazım. Buna katkıda bulunmanız lazım diye düşünüyorum. Onun için daha büyük felaketlere uğramayalım, milli felaketlere, birlik ve düzenlik içinde yaşayalım diye bu hususlarda hepinizi göreve davet ediyorum. Bir diğer hadis-i şerife efendim daha geçiyorum. aynı sayfadan Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş ki ma u'tiye ehlü beytini rıfka illa nefâahum ve la muni'u illa darrahum. Bir ev ahalisine, halkına, evin içindeki kişilere eğer Allah rıfk vermişse, yumuşaklık vermişse, efendim halim selimlik vermişse muhakkak onun faydasını görür bu ev halkı. Ev mutlu olur. Eğer bu yumuşaklık alınmışsa o ev halkı arasında, efendim halim selimlik yoksa, huşunet, sertlik, efendim kırıcılık varsa, o zaman mutlaka o ev halkı bu yokluktan zarar görür, büyük zararlara uğrar, huzurları kaçar buyuruyor. Demek ki rıfk dediğimiz yumuşak davranmak, halim selim davranmak, anlayışlı davranmak, acele etmemek, sert hareket etmemek, efendim severek karşı tarafı muamele etmek, aile için, aile mutluluğu için, ailenin faydalı bir gelişme içinde, yaşam içinde olması için çok büyük bir nimet. Tabii milletler de büyük bir ailedir. Bu milletlerin fertlerinin de bu güzel halete, güzel ahlaka sahip olması lazım. Yumuşaklık, halim selimlik, efendim düşüne taşına, efendim severek tedavi etmek yaraları, birbirleriyle öyle muamele yapmak, konuşmak, görüşmek çok çok önemli oluyor. Allah-u Teala Hazretleri hepimize en güzel huyları nasip etsin. Güzel huyların önemlilerinden olan rıfk ve mülayemeti de efendim hepimize ihsan eylesin. Ailelerimiz mutlu olsun. Karılar, kocalar, çocuklar efendim bir bütün olarak mutlu aile hayatı yaşasınlar. Mutsuzluk, kavga, dargınlık, efendim küslük, ayrılık, efendim boşanma vesaire olmasın. Toplumumuz içinde de çakışma, çatışma, efendim savaşma, efendim ve fitne fesat olmasın. Ve sonuncu hadis-i şerifi okumak istiyorum. Bu okuduğum hadis-i şerifle sözümü tamamlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed İbni Hanbel ve Beyhaki ve diğer kaynakların rivayet ettiğine göre buyurmuş ki ma at'amte zevceteke fehüve leke sadakatun ve ma at'amte veledeke fehüve leke sadakatun ve ma at'amte hadimeke fehüve leke sadakatun ve ma at'amte nefseke fehüve leke sadakatun buyuruyor. Dört cümleden ibaret bir hadis-i şerif. Manayı şerifi şöyle: zevcene yedirdiğin senin için sadakadır. Yani meyve mi yedirdin, et mi yedirdin, tatlı mı yedirdin, ekmek mi yedirdin, efendim her neyse ona itham ettiğin, taam olarak verdiğin, yemek olarak verdiğin şey zevcene senin sadakandır. Yani aile reisi için ne kadar büyük bir şeref, efendim nasıl mutlu oluruz bayramda veyahut efendim efendim böyle kandilde, cumada, zaten cuma günü sadaka vermek çok sevap, böyle bir liyakatli olduğuna inandığımız, gerçekten fakir olduğunu inandığımız bir kimse, bir komşu, bir akrabadan birisi efendim çok fakir, biz de ona çıkartıp bir yardım yapmışsak ne kadar huzur duyarız, ne kadar memnun oluruz o verdiğimiz sadaka, bizi ne kadar rahatlatır, oh elhamdülillah deriz, ne kadar rahatlarız sadaka verdiğimizden dolayı, ne kadar huzur duyarız. Tabii her zaman böyle tam isabetli sadaka vermek kolay olmuyor. Çünkü bu işi meslek edinmişler, çıkıyor karşınıza ve her türlü efendim tedbiri almışlar seni acındırmak, kandırmak için. Yalan, efendim senin paranı alıyor. Halbuki senden daha zengin, belki kaç tane apartmanı var. Bunlar hep çıkıyor diye bu zaman zaman efendim kandırıyor. Sahte fakir, sahte efendim dilenci, gerçekle alakası yok durumunun, kandırıyor milleti ve efendim çok büyük paralar topluyor. Yani verdiğin sadaka yerine mi gidiyor, yerine gitmiyor mu tereddüt ediyor insan. Ama bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz çok güzel bir şey bildiriyor bize. Zevcene verdiğin senin sadakandır. Zevcesi insan, işte tamam. Bunda hiçbir tereddüt edilecek nokta yok. Evlenmiş, efendim, evinde hanımı, hayat arkadaşı, refikayı, hayatı, eşi, ona bir şey getirip verdiği zaman, yedirdiği zaman, efendim, içirdiği zaman bu onun için sadaka oluyor. Hatta şey, itham etmek, efendim, tabii yemek, yedirmek, içirmek filan manası ama bunun manası altına giydirmek, barındırmak, masrafların her çeşidini yapmak, yani infak etmek de girer. Efendim, yani hanımı için yaptığı bütün masraflar, efendim, yeme içme dahil, barındırma, hayatını sürdürmesi için gerekli yapılan bütün infak, nafaka, efendim, neyse, bu sadaka oluyor. Ne kadar güzel. İslam'da aile nasıl teşvik ediliyor? Aile yuvası kurulduğu zaman Kur'an ne kadar sevaplar kazanıyor. Daima, efendim, kazancı sadaka oluyor. Çünkü eve harcıyor. Burada tabii hatırıma geldi. Bazı hanımlar gelip bana şikayet ederlerdi. Bizim efendinin eli çok sıkı, eve hiçbir şey almaz. Efendim, çok bizi tanıdır filan diye. Tabii cimrilik zaten iyi bir huy değil de böyle kimseler de inşallah bu hadis-i şerifi duyunca hanımlarına, çocuklarına verdikleri, efendim, şeylerin de sadaka olduğunu bilince biraz rahatlarlar herhalde. İkinci cümlesi ve ma etamte veledeke fehveleke sadakatun, çocuğuna verdiğinde senin için sadakadır buyuruyor. Demek ki ne kadar güzel bir durum. Bizim çoluk çocuğa verdiğimiz, efendim, aldığımız yiyecekler, giyeceklerin hepsi sadakamız oluyor aile reisi olarak. Bu da çok güzel. Ve ma etamte hadimeke fehveleke sadakatun, hizmetçine, efendim, verdiğin de senin için sadaka. Tabii hizmetçi aslında senin hizmetini görüyor. Binaenaleyh onun hakkı gibi oluyor. Fakat İslam'da hizmetçine verdiğin de sadaka oluyor. Tabii buradaki hizmetçiden anlaşılan, hadimeke sözünden anlaşılan, bizim şimdi 20. yüzyılda birisini parayla tutup da gel bakalım şurayı siz süpür temizle dememiz gibi değil de yanında kalan, daimi aynı çatı altında yaşayan, efendim, köleler filan, kendisine hizmet eden kimseler kastedilmiş oluyor gibi daha ziyade, ama öyle de olsa böyle de olsa netice itibariyle hizmet eden kimseye de yapılan ikramlar, yedirmeler, içirmeler, o da sadaka oluyor. Tamam, bunların hepsi çok çok güzel ama en sonuncudan çok hoşlanacaksınız tahmin ediyorum. Ve ma et'amte nefseke fehvedeke sadakatün, kendi nefsine yedirdiğin, kendine yedirdiğin de senin için sadakadır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Allah şefaatine erdirsin. İslam ne kadar güzel, bakın. İnsan çalışıyor. Kendisi simit yese, efendim, bilmem tatlı yese, baklava, börek, elma yese kazancıyla, o da sadaka oluyor. Tabi sadakanın, muhterem kardeşlerim, sevgili dinleyiciler, sadakanın sadaka sayılması için bir temel şart var. Onu başından söylememiz lazımdı. Ama sonunda vurgulamakta yine aynı sonucu sağlayacak. Sadakanın helalden olması lazım. Yani bir insan köroğlu menkabelerinde olduğu gibi zengini soyup da fakire verse hayır olur mu? Olmaz. Haramdan hayır olmaz. Haram ile bir şey kazanılmışsa, günah ile kazanılmışsa, ister cami yapsın, ister minare yapsın, ister fakir doyursun, ister, efendim, şu işi, ister bu işi yapsın, haramdan kazanılan işten, kazançtan sadaka, hayır, Allah kabul etmiyor. Onun kıymeti yok. Helal olması lazım. Cenab-ı Hak cümlemize, bütün aile reislerine helal kazanmayı nasip etsin. Helal yoldan, tertemiz, alnı açık, kimseyi sömürmeden, aldatmadan, kandırmadan, yanıltmadan, efendim, kimsenin hakkını yemeden, evet, temiz, helal para getirmeyi nasip etsin. Evlatlarımızı helal paralarla doyuralım. Aile fertlerimizi, kendimiz helal lokma yiyelim. Çünkü haram lokma yiyen insanın 40 gün ibadeti kabul olmuyor. En büyük tehlikelerden birisi haram yemektir. İşte Türkiye'de unutulan, efendim, manevi değerlerden birisi de bu helal lokmanın kıymeti. Efendim, elinin, emeğinin kıymeti. Burada yine bir hadis-i şerif vardı. efendim kişi efendim elinin emeğini yemekten daha hayırlı bir yemek yememiştir. Hatta bir devlet başkanı olduğu halde, bir peygamber olduğu halde diyor Peygamber Efendimiz, Davud Aleyhisselam da kendi efendim zırh imal ederdi, demircilik yapardı, elinin emeğiyle kazandığını yerdi diyor. Yani devletin büyüğü, başkanı efendim her şey emrinde ama elinin emeğini yerdi diye bir misal olarak onu veriyor. Allah kazandığımızı korumak, temiz kazanç eylesin, güzel huylarımızı korumak nasip etsin, kaybettiğimiz güzel huylarımız da tekrar bize kazandırsın. O milli asaletimizi zedeleyen bu mikrop gibi böyle bünyeye girip de çürüten milli bünyeyi her türlü kötü huylardan bizleri şifaya beylesin, milletimizi şifaya beylesin. Rüşvet, hırsızlık, efendim gasp, efendim aldatma, hile kalksın. Allah-u Teala Hazretleri hepimize tekrar tertemiz bir yaşam nasip etsin, tertemiz kazançlar nasip etsin. Cumanız mübarek olsun. Allah cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.